कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में ये था आवारा फिल्म का गाना। रचना थी शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का था। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी बहुत। बहार है ये हवा ये रात ये चांदनी। तलत महमूद की आवाज में आप सुन रहे थे संगदिल फिल्म का ये गाना। हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पछताए बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया मेरी भूख प्यास भी खो गई। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बाती, अजलूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया ने पतंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे सी रामचंद्र का संगीत था। जोराबाई अंबाले वाली और साथियों की आवाजों में ये था सन्यासी फिल्म का गाना। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वो चले हाँ वो चले हाय वो चले झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में, बिठा के वो चले। क्या मिलेगा आखिर मुझे इस तरह जला के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में, बिठा के वो चले। मेरे दिल की धड़कनों में गए आग जो लगा के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में, बिठा के वो चले। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये था हमराही फिल्म का गाना। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। चलाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। सच्ची बात कहूँ मैं अजी तुम्हारे वास्ते जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। Thank you. बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है अजी रंग कभी तो लाएगी, वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। अलबेला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में, संगीतकार थे सी रामचंद्र। दिल धड़के आँख मोरी फड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना न देखो जी बिछड़के, चले जाना न देखो जी बिछड़के, दिल धड़के। कहीं बीते न दुख में जवानी, कहीं बीते न दुख में जवानी, कहीं सुन ले ना दुनिया कहानी, कहीं सुन ले ना दुनिया कहानी, कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के। कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। कहीं ठहरे ना उल्फत का धारा, कहीं ठहरे ना उल्फत का धारा, कहीं पाले ना कोई इशारा, कहीं पाले ना कोई इशारा, कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के। कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। करके बहाना, कहीं जाना ना करके बहाना, ना बने दो दिलों का फसाना, ना बने दो दिलों का फसाना, देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। सुरैया की आवाज में ये था दर्द फिल्म का गाना। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। Thank you. पहले पहले बात होगी, पहले पहले प्यार की पहले पहले बात होगी, खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, चम चमा चम चम बहार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।